artyści. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 12 lipca, jest 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ukraina i jej wojna z Rosją to główny temat drugiego dnia szczytu NATO. Po powrocie z Wilna do kraju prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. 200 tysięcy samochodów przejechało od otwarcia tunelem pod Świną. Za chwilę relacje ze Świnoujścia. Rozpoczął się drugi dzień szczytu NATO w Wilnie. Poświęcony jest sprawom Ukrainy i jej wojny z Rosją. A w centrum kongresowym Litexpo jest nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Kamilu, przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania polski prezydent odniósł się do postanowień szczytu, o czym mówił Andrzej Duda. Andrzej Duda przypomniał, że przyjęcie Ukrainy do NATO z całą pewnością będzie w przyszłości ogromnym wzmocnieniem dla sojuszu, a tym samym i dla Polski. Dzisiaj to my jesteśmy tą flanką NATO. Jeżeli Ukraina, mam nadzieję, zostanie przyjęta do NATO, to ta flanka przynajmniej w części znacząco rozciągnie się na wschód. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent podkreślił, że w jego opinii deklaracja NATO w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy jest niewystarczająca i niesatysfakcjonująca, chociaż, jak wyjaśnił, trudno mówić o ramach czasowych dla tego kraju, bo na razie trwa tam wojna. Prezydent odniósł się tutaj do zdania, które znalazło się w dokumencie. Jest tam mowa, że NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Dziś na marginesie szczytu NATO dojdzie też do spotkań prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z przywódcą Ukrainy Władimirem Zełenskim, który po przybyciu do Centrum Kongresowego Litexpo mówił o priorytetach Ukrainy na tym szczycie. Chodzi o dostawy broni i wejście tego kraju do sojuszu. Będę rozmawiał i walczył o gwarancje dla Ukrainy na drodze do NATO. A wśród zaplanowanych na dziś wydarzeń jest m.in. inauguracyjne spotkanie Rady NATO-Ukraina. Z Wilna Kamil Zalewski, dziękujemy. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział także w Wilnie, że po zakończeniu szczytu NATO i powrocie do Polski zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Wysłuchanie tego, co państwo, co koleżanki i koledzy z całego spektrum sceny politycznej w Polsce mają do powiedzenia na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, także w kontekście tego, co ja im przekażę tutaj ze szczytu NATO, z jego atmosfery, z jego postanowień, z rozmów kuluarowych, które tutaj są toczone, no jest według mnie istotne dla budowania takiej jedności polskiej sceny politycznej. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak powiedział w radiowej jedynce, że będzie to forum rozmowy, a tego typu spotkania są korzystne dla wszystkich. Dobrze, że prezydent takie posiedzenie zwołuje, chociaż zawsze jest po stronie opozycji taki rodzaj rozczarowania, że nie ma żadnych spotkań przed. Warto by było, żeby poznać stanowisko Polski wcześniej. Byłoby to wzmacniające dla polskiej delegacji. No ale to są decyzje prezydenta. Prezydent uważa, że lepiej się spotkać po szczycie, informować o wynikach. Dobrze, na pewno będziemy uczestniczyli w tym posiedzeniu. Jak zawsze, sprawy bezpieczeństwa powinny łączyć, a nie dzielić. No wczoraj przywódcy państwa na to zdecydowali o nowych planach obronnych na wypadek ataku na europejskie kraje. Powstaną 3 plany, jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. Wydając rezolucję w sprawie Polski, Parlament Europejski wykracza poza swoje kompetencje, powiedział minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. W rezolucji europosłowie wyrazili głębokie zaniepokojenie zmianami w polskim kodeksie wyborczym. Wezwali też polskie władze do uchylenia lub zawieszenia ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że w ostatnich latach Europarlament bardzo często angażuje się w sprawy, które pozostają poza jego kompetencją. Tego rodzaju rezolucje, one nie mają znaczenia prawnego. One na nic nie wpływają legislacyjne. One są rodzajem apelu, ale wytwarzają takie wrażenie, że poważne ciało, instytucja europejska próbuje coś zmieniać, próbuje na coś wpływać, mimo że to prawnie nie ma żadnego znaczenia. Eurodeputowana PiS, była premier Beata Szydło, powiedziała wczoraj, że rezolucja godzi w polską rację stanu i ingeruje w demokratyczne wartości obowiązujące w Polsce. 200 tysięcy samochodów w 12 dni. Tyle pojazdów skorzystało już z tunelu w Świnoujściu. Dla kierowców to przede wszystkim ułatwienie w podróżowaniu. Dla mieszkańców tunel w pierwszej kolejności oznacza oszczędność czasu i radość z szybkiego przemieszczania się. Wiesz, zadowolona. Korzyść jak najbardziej. Bardzo ładnie się jechał. Ale w kolejkach pan już nie stał. Nie. Jestem bardzo zadowolony. Nowa rzeczywistość komunikacyjna Wysp Uznam i Wolin to radość, a dla zarządcy dróg wyzwanie, bo wśród 200 tysięcy pojazdów, które już tunelem przejechały, nie brakowało niechlubnych mistrzów szosy, zawracających czy cofających i nieprzewidzianych przypadków, jak awaria autobusu na wyjeździe z tunelu, mówi Paweł Szynka-Róg, dyrektor zarządu dróg miejskich w Świnoujściu.

Brian Adams w audycji Trójka przed południem. Kwadrans po godzinie 10. Proszę Państwa, dziś sporo w naszym paśmie popularno-naukowym o polskiej myśli technicznej. Teraz coś o zdjęciach, bo każdy, kto pracował z aparatem, lustrzanką albo większą kamerą, wie, jak działa obiektyw. Dzięki soczewkom obraz można przybliżyć lub uchwycić w szerokim kącie. Ta sama zasada obowiązuje w aparatach w smartfonach, oczywiście na o wiele mniejszą skalę. Ale na pewno niejednokrotnie zdarzyło się Państwu widzieć fotoreporterów takich zawodowych, pracujących gdzieś tam przy różnych wydarzeniach politycznych czy sportowych, z takimi wielkimi tubami gdzieś tam ustawionymi na meczu za bramką, a dodatkowo jeszcze z wielką torbą, w której mają jeszcze kilka takich tub, mniejszych i większych, no bo do różnych zdjęć bliższych, dalszych potrzebne są różne obiektywy. Chcąc uzyskać większe przybliżenie, trzeba używać większej ilości ciężkich szkieł. A jak coś jest ciężkie, to na pewno drogie. I rzeczywiście obiektywy są drogie i są skomplikowane, bo zbudowane z wielu niezwykle precyzyjnych części. Tu jednak szykuje się prawdziwa rewolucja. I o tym za chwilę. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego ręce. To był Baranowski i Joker. 19 minut po godzinie 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, każdy z nas robi dziś zdjęcia, no bo każdy ma aparat w telefonie. Ale zwłaszcza zawodowi fotograficy się ucieszą, bo wkrótce zniknie potrzeba posiadania kilku obiektywów. Nawet w komórkach mamy teraz kilka obiektywów, każdy do innego rodzaju zdjęć. Wszystko fotografować będzie można jednym obiektywem, który sam uformuje odpowiednią soczewkę. Problem mają rozwiązać soczewki ciekłokrystaliczne. To rozwiązanie ucieszy nie tylko posiadaczy lustrzanek, bo takie obiektywy mają też trafić do smartfonów, a nawet mogą być wykorzystywane w medycynie. Soczewki ciekłokrystaliczne mają przede wszystkim niską masę i niewielką grubość. Ich największą zaletą jest to, że powiększenie soczewki będzie sterowane elektrycznie i ogranicza, a może nawet całkowicie wyeliminuje stosowanie różnych ruchomych części optyki. Zalety soczewek ciekłokrystalicznych powodują, że mogą być one wykorzystywane nie tylko w telefonach komórkowych czy aparatach fotograficznych, ale nawet w okularach korekcyjnych czy w okularach wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki zastosowaniu takich właśnie soczewek urządzenia będą mniejsze, będą lżejsze, no i będą oferowały dużo więcej możliwości niż obecne. Pomysł z tymi soczewkami ciekłokrystalicznymi nie jest nowy, on już funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, ale te, które są właśnie wytwarzane w Wojskowej Akademii Technicznej, posiadają o wiele więcej zalet w porównaniu z innymi przedstawianymi w literaturze naukowej. Wojskowa Akademia Techniczna, proszę Państwa. Dobre, bo polskie. Audycja Donkey Boy w Trójce przed południem. Zbliżamy się do 10.30. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 15 lipca, goszczą nas Dobczyce. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Blue oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21 na antenie 1. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 10.30 minęła. Czas na serwis kulturalny. Jacek Pietrasik. A zaczynamy od stolicy Małopolski, gdzie trwa Literacki Tydzień Polski w Bibliotece Kraków, która zaprasza czytelników do udziału w drugiej odsłonie wakacyjnego projektu Nowe podróże po literaturze. Jego celem jest bliższe poznanie kultur i literackich osiągnięć różnych krajów. Po tygodniu włoskim przyszedł czas na Tydzień Polski. W jego trakcie w filiach biblioteki odbywają się spotkania m.in. z Wojciechem Orlińskim, publicystą, pisarzem, autorem książki Kopernik Rewolucję, Pauliną Mikułą, prowadzącą na YouTubie kanał propagujący poprawną polszczyznę, Pawłem Berensowiczem, pisarzem, tłumaczem, autorem wielu nagradzanych książek dla dzieci. Tydzień Polski swój finał będzie mieć w sobotę podczas rodzinnego pikniku zorganizowanego w ogrodzie Biblioteki Głównej. W jego programie m.in. spotkania autorskie, głośne czytanie fragmentów książek wydawanych po góralsku, śląsku i wielkopolsku, czy warsztaty tańców narodowych. A jak już o tańcu mowa, 20 zespołów z 9 krajów weźmie udział w rozpoczynającym się dzisiaj 19. Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Festiwal wraca na Podkarpacie po 4-letniej przerwie spowodowanej pandemią, czy jak w ubiegłym roku wojną na Ukrainie. Wystąpią zespoły polonijne ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Czech, a także z Mołdawii i Ukrainy. Spodziewanych jest ponad 600 uczestników, w tym 560 tancerzy. Podobnie jak poprzednie festiwale, imprezę uroczyście rozpocznie korowód zespołów, który przejdzie ulicami miasta. Przez kilka kolejnych dni poszczególne zespoły będą na zmiany występować w Rzeszowie i w innych miejscowościach regionu. Honorowym patronatem imprezę objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. A skoro mowa o przedstawicielach Polonii na świecie, to chcę jeszcze Państwa zaprosić do wysłuchania po północy audycji Trójka pod Księżycem, która poświęcona będzie w całości Polonii kanadyjskiej na kanwie publikacji Stanisława Stolarczyka Historia grobami pisana, z udziałem samego autora. O godzinie 13 w Wielkiej Sali Asamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie rozpocznie się 48. gala wręczenia nagród imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Największy przebój duetu Roxette, The Look. A możemy się kłócić, który był największy. Nie będziemy. 19,5 minuty, jesteśmy przed godziną 11. W Trójce przed południem zabieram Państwa jak zwykle o tej porze na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, tym razem na Podlasie. Ta część Polski nie kojarzy nam się raczej z zamkami czy pałacami, ale jak się okazuje, można tam znaleźć architektoniczne perełki. O jednej z takich właśnie perełek porozmawiają teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. To dzisiaj niespodzianka, bo województwo podlaskie przecież nie jest znane ze spektakularnych zamków czy pałaców, ale może się pochwalić tak ciekawymi zabytkami, jak m.in. Pałac w Rudce. I właśnie tę miejscowość, położoną na południowy zachód od Białegostoku, odwiedzamy dziś w programie. Rudka położona jest w niewielkiej odległości od Brańska. Jest to miejscowość gminna, a jednym z jej najpiękniejszych zabytków jest właśnie bardzo dobrze utrzymany Pałac Ossolińskich, o czym wspomniałaś. Najstarsze informacje o Rudce pochodzą z lat 30., 40. XV wieku, kiedy to miejscowe dobra należały do rodziny Korczewskich. Z okresu ich panowania pochodzi także najstarsza informacja dotycząca drewnianego dworu, który ze względu na oddalenie od siedziby rodowej w Korczewie zapewniał właścicielom odpowiednie miejsce do pobytu w czasie objazdu swoich włości. No i w tym czasie dobra Korczewskich należały do największych na Podlasiu. A na początku XVI wieku wieś zmieniała właścicieli. Co wówczas się działo w Rudce? Rudka wówczas przeszła w posiadanie Chlebowiczów, a w drugiej połowie tego samego wieku trafiła w ręce Kiszków. No, największy rozwój majątku nastąpił w momencie, gdy w latach 40. XVII wieku stała się ona własnością Ossolińskich. Rodzina ta szczególnie zasłużyła się dla miejscowej ludności, gdyż za ich wstawiennictwem wieś trzykrotnie otrzymywała prawo do targów i jarmarków, co spowodowało również rozwój wsi. Ossolińscy wówczas rozbudowali ją i w XVIII wieku fundowali również bardzo piękny kościół w stylu barokowym. Rozumiem, że to ci sami Ossolińscy, którzy byli też właścicielami pałaców w Warszawie. Tak. A z biegiem lat, wracając do Rudki, pałac był upiększany. W 1718 roku rodzina przebudowała dawny dwór w piękny pałac, który w 1763 roku Aleksander Ossoliński rozbudował w stylu barokowym. W wielu źródłach można znaleźć informacje, iż wówczas pałac niemal przypominał muzeum ze względu na swoje wyposażenie. W rezydencji znajdowały się cenne zbiory obrazów, książek, pamiątek rodzinnych, ale co ciekawe, niezwykle rzadkie tureckie zbiory wschodnich militariów, między innymi kindżały, czy szable tureckie i tatarskie, kozackie, jak również wymieniają akordy, piki i pełne zbroje. Jeżeli chodzi o zewnętrzny wystrój, no to założenie upiększał wspaniały park krajobrazowy, w którym także zbudowano oranżerię. I z biegiem lat był wciąż upiększany. W pierwszej połowie XIX wieku pałac wraz z dobrami stał się własnością Wiktora Maksymiliana, dawnego adiutanta księcia poniatowskiego. No i wówczas w pałacu przybyły kolejne dzieła sztuki, tym razem starożytnej. Na bogato. W latach 50. XIX wieku Ossoliński rozwinął również hodowlę koni krwi arabskiej, która była największą w ówczesnym powiecie bielskim. A właścicielami pałacu byli no nie tylko słynni Ossolińscy, ale także Potoccy. I to za ich czasów nastąpiły pierwsze zniszczenia. No niestety. Na początku XX wieku pałac wraz z dobrami otrzymała córka Janina Potocka. W 1920 roku wojska bolszewickie niestety zniszczyły bibliotekę, galerię obrazów i te niezwykle cenne zbiory Ossolińskich. Potem majątek przejął Franciszek Salezy Potocki. Był to ostatni prywatny właściciel, gdyż w czasie II wojny światowej dobra zostały upaństwowione. I w tym czasie rezydencja, co ciekawe, była już udostępniona zwiedzającym. Właściciel urządził w niej wówczas Muzeum Regionalne, a z majątku Paleczne na Podolu przeniósł część Biblioteki Potockich, więc można powiedzieć, że rezydencja przez cały czas miała szczęście do swoich wspaniałych zbiorów. A skoro miała szczęście, to jak pałac przetrwał II wojnę światową? Pół na pół. W czasie działań wojennych... Czyli nie do końca. Nie do końca, ale też nie było źle. Pałac został w trakcie działań wojennych częściowo zniszczony i dopiero remont w 1970 roku przywrócił mu dawny blask. Dziś w jego murach znajduje się zespół szkół kształcenia rolniczego. No, pałac otoczony jest pięknym parkiem, co sprawia, iż założenie wrótce należy do grona najciekawszych zabytków tego typu w północno-wschodniej Polsce, gdzie serdecznie zapraszamy. Szkoła jak z bajki, a właściwie pałac jak z bajki wrótce. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek. Trójka po królewsku. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty, potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej. Trafił do Ameryki, prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baca w Londynie, z buchami się sąsiedzi. Lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusio, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie wszyscy są za kolejorzem. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Andrzej Kozak, mandaryn, znana postać medialna. Wyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna.

jeszcze 7 minut i będzie 11. Proszę Państwa, w Trójce przed południem chwalimy się dziś osiągnięciami polskiej myśli technicznej, polskiej nauki w ogóle. Pochwalmy się też zatem sukcesami polskiej archeologii. O Armenii przeciętny Polak wie niewiele. Już samo położenie tego niewielkiego kraju może wzbudzać wątpliwości. To jeszcze Europa, czy już Azja? Może gdzieś pomiędzy? Może Bliski Wschód? Armenia jest położona na pograniczu Europy i Azji, na Kaukazie Południowym. No i to właśnie tam polscy archeolodzy trafili na Złoty Grobowiec. Medsamor to jedno z najlepiej zbadanych miejsc na Wyżynie Ormiańskiej. Stanowisko znajduje się na równinie Ararat, około 35 kilometrów na zachód od Erywania. Wcześniej nasi archeolodzy znaleźli tam najstarszą znaną złotą biżuterię na terytorium Armenii. Tym razem nasi archeolodzy odkryli Złoty Grobowiec, a w nim kolejną biżuterię, stąd nazwa Złoty Grobowiec. Wewnątrz znaleziono ponad 100 paciorków i złotych wisiorków. Niektóre z nich wyglądają jak celtyckie krzyże. To prawdopodobnie są fragmenty trzech takich sporych naszyjników. Pod ziemią znaleziono także kilkanaście kompletnych naczyń ceramicznych. Naukowcy twierdzą, że wszystko to pochodzi z pogranicza syryjsko-mezopotamskiego z drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Miejscowa ludność nie była piśmienna, więc nie pozostawiła po sobie żadnych tekstów, no ale my śmiało możemy sukces polskich archeologów odnotować. We'll be right back.